राम शब्दे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कोई खाली नहीं है, सब जगह कण कण में प्रवेश सब जगह है। देश काल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति घटना क्रिया सब में परमात्मा परिपूर्ण है। ध्यान देना तो अपने शरीर भी कण कण में परमात्मा है। शरीर में स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में काल शरीर में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। सब शांत रूप से मैंपण है, मैंपण में भी है, तूपण में भी है, यह पण में भी है, वह पण में भी है, ये सब बदलने वाले है। मैं तू शब्द है, मैं बोलता हूं मैं हूं, तू बोलता जो तू में मैं हो जाएगा और यह वह तुम्हारा मार्ग बदले। मैं सब में परमात्मा परिपूर्ण है, कण कण में अपने में सब ये परमात्मा है। है ज्यों को त्यों परमात्मा है। जिसे जिसे खूब ध्यान दे, ध्यान दे, एक बात वो मान ले, कृपा कर मान ले, सर्व व्यापक परमात्मा सब में कण कण में। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। जगह देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और योग्यता अधिकार जो कुछ है, जो कुछ का मन बुद्धि चित्त अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जल चर थल चर नव चर सावर जंगम सब में सब में सुश्री में सुश्री में कालश्री में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। और परमात्मा ही है ये जो इसमें देश काल वस्तु व्यक्ति आदि ये सब नष्ट हो रहे हैं निरंतर, और परमात्मा है ज्यों का त्यों है। उस अक्रिय तत्व में कभी कमी नहीं आती, वो है ज्यों का त्यों है। इस वास्ते जहां भगवान का ध्यान करो वहां ये दो बात मुख्य है और नहीं नहीं संसार है परमात्मा। ये संसार नहीं, स्थूल सूक्ष्म काल शरीर है, शरीर और संसार, ये शरीर और संसार नहीं है, परमात्मा है। वो है समय परिपूर्ण श्याम शांत सदगन चिदगन आनंद घन ठोस। इस वास्ते भगवान को चाहते हो तो जहां मन है वहीं स्थिर हो जाओ। अगर परमात्मा तत्व की चाहना है तो जहां हो वहां ही स्थिर हो जाओ, क्योंकि वो स्थिर तत्व है, अक्रिय तत्व है, स्वाभाविक सत्य है। उसमें कभी हानि लाभ हुआ घटपट नहीं होती। ये सब परमात्मा स्वाभाविक है। आप कुछ भी चिंतन न करें तो उसमें स्थिति आपकी स्वाभाविक है, स्वतः उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। जैसे जगह त्याग कर गए, क्या क्या है, जैसे है नहीं, करता बोलता है नहीं, ये है नहीं, इसको स्वीकार नहीं करने, कबता भोगतापन को मचाना नहीं है, किंतु है ही नहीं, शमशांत। इस वास्ते एक बार सरल सरल दृढ़ता पूर्वक मान लें, आप मान लें, क्योंकि आपने नहीं माना है इस वास्ते मानना पड़ता है। आप मानने वाले होते तो मानना कहीं नहीं पता, इस वास्ते है स्वतः स्वाभाविक। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई घटना खाली नहीं है, सब है, जो का त्यों पर वो पूर्ण परमात्मा है, कमी नहीं है। वहीं भोग लगा लो, वहीं पुष्प सजा दो, वहीं दीपक दिखा दो, मन नेत्र भी वही है, मस्त भी वही है, सन भी वही है, सब जगह। सनों की पूजा भी नहीं कर दो, मस्त पर कुछ भी वहीं सजा दो, वहीं दीपक दिखा दो, वहीं भोग लगा दो, वहीं तीन लोक की रामत रमता रही में रहो है समाय, एक राय में पूरा सोता है। कितनी सुख बात है, कितना सर है बताओ। आप मान लें, केवल मान लें, स्वीकार कर लें, इतना ही करते और कोई जरूरत नहीं। आप पापी है, तापी है, परमा दोषी है, कोई है, महात्मा है, संत है, दुरात्मा है, दुष्ट है, कसाई है, कितने है, उसमें है, वहीं सिर हो जाए, वहीं सिर हो जाए, पूर्ण परमात्मा है, सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतः सब जगह पाणि पादम, हाथ ही सब जगह, चरण भी सब जगह, सब टोकरी सभी आंख है, मुख भी वही है, और सर्व मापित सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतोक्षी लोभगम सर्वतः श्रुति सब जगह कौन है, मान ले, केवल मान ले, केवल मान दृढ़ता पूर्वक तो जीवन मुक्त हो जाता, तो ये प्रेमी हो जाए, भक्त हो जाए, है परमात्मा सर्वतः श्रुति मन लोक सर्व मापी सर्वेन्द्रिय गुण भाषम सर्वेन्द्रिय विपरीत असंत सर्व से निर्गुण गुण भक्ति कोई निर्गुण कोई गुण को बहिरंतर से ये बहिरंतर से है, इन सब बात ही पंद्रह वर्ष लोग बहिरंतर से भूता नाम असरम सर्व है, सूक्ष्मता तद भी गई हो, दूर शांति गई तत्व, दूर से दूर धनी धनी ऐसे है मन है, ये बड़ा बढ़िया ध्यान है एकदम सब जगह है, क्यों मान लेना? मान लेना क्यों है कि माना नहीं है इस वास्ते, मान ले तो मानने का नहीं है, ऐसे मान लिया मान ले ठीक है, नहीं माना है तो मान ले, माना तो ठीक है। सर्वेन्द्रिय गुण पार्श्व सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम भृत्य सर्वभृत्य निर्गुण गुण भवति च, ये बैरंद सुपुत्राम 15 श्लोक में सब बात करी, कितनी सुगम बात है बताओ, ऐसी सुगम कोई बात नहीं है, धन कमाना भोग भोगना कोई ऐसी सुगम बात नहीं है, संसार में कोई भाग ऐसी सुगम नहीं है जरा सुगम परमात्मा, कठिन बताओ आप नहीं मानते ये करता, मान लें अंदर शुद्ध होगा मानेगा, अरे मान लो सब शुद्ध हो जाएगा, आप कैसे ही पापी हो लाचारी हो, स्वीकार कर लें, केवल स्वीकार कर लें, सब में परिपूर्ण पूर्ण पूर्ण शब्द पूर्ण, हाथ पांवर आंख कान नाक मुखर शब्द मस्तक चरण शब्द, बोलो कितना सुख मैं आप दुराचारी है पापी है नहीं है तो भी है, शुद्ध है भजन जान करते हैं तो शुद्ध मित्रा मध्य सदेशु साधु सभी से पापेशु समबुद्धि विशेष, साधु सभी से पापेशु समबुद्धि विशेष, समबुद्धि मित्र अरे उदासी मध्य से द्वेषी बंधु सु साधु सभी पापेशु सम्बुद्धि, विद्या विनय संबंध ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिचे सुभाग्य पंडित समदर्शी संपत्ति ने नहीं समदर्शी भरता हो तो भर आश्रम के अनुसार अपना अलग अलग होगा, ब्राह्मण सत्य हाथों में फरे गए यू मतलब है यू मतलब है फर्क नहीं मतलब, परंतु कोई परमात्मा कोई फर्क नहीं है ऐसा नहीं में ऐसा इसमें इसमें फर्क है, तो व्यवहार में तो फर्क रहेगा, दीवार एक करो एक बार कुत्ता करता है, ब्राह्मण चौके में भी पैर धो जाएगा नहीं होता उसी पैर उठ जाए, जिस पैरों में मुर्दे को खाने का जाता है उसी पैर उठ जाएगा धोगा पग, समदर्शी न समवर्ती नहीं पंडित समदर्शी न लोग समवर्ती न समता करता हो करो, समता करता कुत्ता करता है बताओ विषमता है उसमें, एक ब्राह्मण का घर है एक मित्र का घर है कुत्ते का फर्ज है, तो कुत्ता होना समर्ताव करो महात्मा ने समदर्शन करो, पंडिता समदर्शन पंडित है समदर्शन, सदा सद विवेक होती बुद्धि पंडा असा अश्यास पंडित इत पंडित सब दर्शेगा संवर्धि ने ये स्वान है पंडित सब दर्शेगा स्वीकार कर केवल आप स्वीकार कर अगर स्वीकार नहीं होता तो रो करे भगवान से मांगो असंबुद्धि विशेष असंबुद्धि करो महाराज ऐसे काम में भगवान सुनते हैं आप धन चाहो मान चाहो आदर चाहो प्रसिद्धि चाहो बल चाहो योग्यता चाहो ये चाहो भगवान आपका कल्याण चाहते हैं उसे कल्याण नहीं होगा धन संपत्ति वैभव से और इससे कल्याण हो जाएगा कैसे ही वो साधु सभी पापेशु साधु सभी पापेशु समबुद्धि विशेषते पर कितना सुगम है ऐसा सब कोई काम बताओ कोई काम नहीं है इतना सुगम कोई काम नहीं है सबसे सुगम आप कैसे ही हो केवल स्वीकार करना निक स्वीकार हो से तो भगवान से गए दृढ़ता पूर्वक एक बार दो बार क्या करो दो बार क्या करो एक बार देख अघड़ी है अघड़ी है कई घड़ी है बस कर तुम हिम्मत में घड़ी है घड़ी है घड़ी घड़ी है जू देख लिया मल मल है उस भगवान ने नहीं घुमत मानो तो बदलता है नहीं है वो नहीं है नहीं है वो नहीं है है वो है वो है और नहीं है वो नहीं है इतनी बात है कितना सुगम कितनी सरल बात आंख मीच कर दान भीच कर खड़ी छाती करे बहुत बढ़िया ध्यान है ये सरल है जरूर से दर देगा है वेदांत को मानो आप न्याय को मानो योग को मानो कृष्ण शास्त्र को मानो भाई को भाई मानते हो हस्ते हस्ती मानते हो आ माँ है आ बहन है आ बेटी है हस्ती है हस्ती आप माँ मानते हो किसी को बेटी मानते हो किसी को हस्ती मानते हो संगे भोजन मानते हैं माँ को भी भोजन बेटी को भी भोजन बहू को भी भोजन भोजन है भोजन क्या और कुछ सब वही बात है सब विदा के हो जाती है पुरुष की राग याद स्त्री की राग है फर्क कितनी सुगम कितनी सरल बात सब शास्त्र सम्मत है वासुदेव सर्वम तो क्या सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव कितना सरल है कितने सुगम है कितना बढ़िया है कितना बढ़िया है यानी जोड़े का होता हुई न तत्समोस्तुअन्य न तत्समोस आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कुतोस्त अधिक तो कैसे होगा समान भी नहीं है न तत्समोस्तभ्यधिका कुतो अन्या। अप्रतिम प्रभाव स्वाभाविक सत्य शून्य समान बढ़िया बढ़िया सुगंधि में बढ़िया ही भाई दुर्गंधि में एक रूप है। महान मेलाज विचार पेशावर घिसड़िया गया मार से दुख नाग मुझे उसमें कोई उसमें है जो जय पवित्र चीज में है पुष्प में वो वर्ष का वर्ष वहां सदघन चिदघन आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इसमें बुद्धि स्थिर कर दो चलते फिरते जागते बैठते उठते सोते जगाते हुए है।